أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Mü'minun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbimiz sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize bir emir vermişti. Ey peygamberim, sen kötülüğü iyilikle değiştir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele et. İnsanlar sana şöyle ya da böyle davranmışlar, hiç önemli değil. Sen davranışlarını benim istediğim biçimde ayarla buyurmuştu. İnsanlara karşı nasuh davran, sana kötülük yapanlara sen iyilik yap buyurmuştu. Tabi bu arada sevgili peygamberimiz ve bir davetçi kötülere karşı iyilik yapmaya yöneldiği zaman elbette şeytan devreye girecekti. Şeytan peygamberi kışkırtmaya çalışacaktı. Şeytan kötülere karşı iyilik yapmaya çalışan bir Müslümanı tahrik edecekti. İşte Rabbimiz buyurdu ki: "Vekur Rabbi a'uzu bike min hemazati şeyatin." De ki ey peygamberim, ben şeytanın hemezatından, şeytanın vartalarından, şeytanın ihvalarından ve vesveselerinden sana sığınırım ya Rabbi deyiver. Evet, peygamber şeytandan Allah'a sığınacak. Bir mümin şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü sığınılacak başka bir kapı yoktur. Şeytandan sığınılması gereken sadece Allah'tır. Öyleyse biz de şeytandan Allah'a sığınacağız. Kendi gücümüze, kuvvetimize güvendiğimiz an bizim için kayıp başlamıştır. İşte bakın, bizi en iyi tanıyan Rabbimiz, şeytanları en iyi tanıyan Rabbimiz, şeytanlardan kendisine sığınmamızı öğütlediğine göre, öyleyse sürekli şeytanlardan Allah'a sığınacağız. Kendi başımıza şeytanlarla baş edemeyeceğimizi bileceğiz. Sürekli şeytanlardan Allah'a sığınacağız. Öyle ya, Kur'an'ı okuruz, şeytanı tanırız. Kur'an'ı okuruz, şeytanın bize yaklaşma yöntemlerini tanırız. Böylece şeytandan, onların sahibi olan Allah'a sığınırız. O zaman şeytanların bize yapabileceği hiçbir şey kalmaz. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ. Bir de ey peygamberim, şöylece bana dua et. Ya Rabbi, şeytanların benim yanımda olmalarından, şeytanların bana bitişik olmalarından, şeytanların bana egemen olmalarından, şeytanların benim ikizim olmalarından sana sığınırım diye bana dua et ey peygamberim. Bakın, kitabımızın Zuhruf suresinin bir ayeti şeytanın kime bitişik olduğunu, şeytanın kime ikiz olduğunu, ayrılmaz bir kabuk gibi kime yapıştığını şöyle anlatıyordu Zuhruf suresinin bir ayeti kerimesi: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah diyor ki, kim Rahman'ın zikrine karşı gözünü yumarsa, kim Allah'ın kitabıyla ilgisini, alakasını keserse, Kim Allah'ın kitabına karşı nötr bir tavır alırsa, kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya yönelirse, biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki o şeytan onun ikizi oluverir, onun bitişiği oluverir. Tıpkı ağacın kabuğunun ağaca sarıldığı gibi şeytan da onu kuşatıverir, ona bitişik hale geliverir. Allah korusun. Kimin içinmiş bu? Kim ki Allah'ın zikrinden yüz çevirir, Allah'ın kitabına karşı gözünü yumar ya da Allah'ın kitabına karşı bakışını bozarsa, ne demek Allah'ın kitabına karşı bir insanın bakışını bozması? Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendilerimiz anlar. Biz günahkar kullar, bırakın bu kitabı anlamayı, bunu elimize bile almaya layık değiliz demeye başladı mı bir kişi? Yani kitaba karşı bakışını bozdu mu? İşte Allah diyor ki biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki o şeytan onun ikizi oluverir, onun bitişiği oluverir, onun etrafını bir kabuk gibi kuşatıverir. Bir ömür boyu o kişi şeytan rehberliğinde bir hayat yaşar ve sonunda Allah korusun şeytanın gittiği yere gidiverir. Öyleyse biz de dua edelim ya Rabbi, şeytanların bizim yanımızda olmasından, şeytanların bize bitişik olmalarından, şeytan rehberliğinde bir hayat yaşamaktan, şeytan egemenliğinde bir hayat yaşamaktan sana sığınırım diye dua edelim ama bunun gereğini de yerine getirelim. Şeytanları bizim yanı başımızdan uzaklaştıracak zikirle birlikte olalım, kitapla birlikte olalım. Gece gündüz Allah'ın ayetlerini okuyup anlamak üzere bir çabanın, bir gayretin içinde olalım inşallah. Hatta izâ câe ahadehumul mevtu, nihayet o şeytandan Allah'a sığınması gerekirken sığınmayan, şeytan rehberliğinde bir hayat yaşayan kişilerden birisine ölüm gelip çattığı zaman kâle, der ki Rabbir cu'un, ya Rabbi ne olur beni geri çevir. Ya Rabbi şu ölüm çok ani oldu. Hiç beklemediğim bir anda geliverdi. Ya Rabbi ne olur bana biraz izin ver, benim ömrümü biraz daha uzatıver, benim şu anda canımı alma da لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا, umulur ki salih amellere dönebilirim, فِي مَا تَرَكْتُ, şu ana kadar terk ettiğim, bir türlü yakın semtine uğramadığım namaza bir döneyim ya Rabbi, oruca bir döneyim, Müslümanca bir hayat yaşamaya döneyim, salih bir hayat yaşamaya yöneleyim, seninle barışık bir hayat yaşamaya koşayım ya Rabbi. Ne olur şu ölümü geciktir, bana biraz daha ömür ver, bana biraz daha izin ver ya Rabbi der. Allah da diyor ki kella, hayır hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Ağzından geveleyi verdiği bir sözdür bu. Samimi değil adam, ciddi değil. Ağzından geveleyi verdiği bir lakırdıdan ibarettir bu söz. Muhatabı aldatmak üzere, muhatabı yanıltmak üzere söylenmiş bir sözdür. Boş bir sözdür. Hiçbir anlamı, hiçbir değeri olmayan, son derece lüzumsuz ve boş bir sözdür diyor Allah. Çünkü Allah ona uzunca bu dünyada ömür verdi. Düşünebileceği kadar, iman edebileceği kadar, Müslümanca bir hayat yaşayabileceği kadar Allah ona uzunca bir ömür verdi. O ömrünü huvardaca harcadı, beyhude harcadı. Şimdi ölüm gelip çattığı zaman bakın diyor ki ya Rabbi ne olur benim ömrümü biraz uzat da hiç uğramadığım, yakın semtine bile uğramadığım şu salih amellere bir döneyim, seninle barışık bir hayata yöneleyim, Müslümanca bir hayat yaşamaya başlayayım. Bakın En'am suresinde bir ayeti kerimesinde Allah buyurur ki وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Onu en iyi bilen Allah diyor ki bakın eğer biz ona biraz daha ömür versek, onu hayata tekrar döndürsek, yine eski küfrüne, yine eski şirkine, yine eski bizimle savaşına dönecek, yine eski hayatına dönüverecek. Allah çok iyi biliyor. Çünkü bakın En'am suresinde bir ayeti kerimesinde bu konuyu anlatırken Rabbimiz, yine önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bakın şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمَّ. O Allah ki her gece sizi öldürür, her sabah sizi bir daha kaldırır. Her gece o Allah sizi öldürür, her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla sizi bir daha kaldırır. Niye? Belki bugün aklı başına gelir diye, belki bugün tevbe edip bana kulluğa döner diye, her gece Allah bizi öldürüyor, her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla Rabbimiz bizi bir daha kaldırıyor. Bakın, bunu şunun için yapıyor Rabbimiz, İşte ölüm gelip çatınca, ya Rabbi aklım başımda değilmiş, ne olur benim ömrümü biraz uzat diyenlere, ya da biraz sonra ayet gelecek, cehennemi boylayıp da ya Rabbi aklımız başımızda değilmiş, dünyayı hovardaca harcamışız, şimdi aklımız başımıza geldi, meğer sen hakmışsın, meğer kitabın hakmış, meğer elçilerin hakmış, meğer diriliş hakmış, meğer cennet cehennem hakmış, şimdi anladık ya Rabbi, ne olur bizi iki saatliğine dünyaya bir daha geri çevir, bak nasıl namaz kılacağız, bak nasıl oruç tutacağız, bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız, bak nasıl kitabını elimizden ve dilimizden düşürmeden, peygamberimizi gözümüzün önünden eksik etmeden bir hayat yaşayacağız, ne olur ya Rabbi bizi iki saatliğine dünyaya bir daha geri çevir diyenlere, Allah şöyle buyuracak: ey kullarım, iki saat değil, iki yıl değil, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ben size ömür verdim, hiçbir nane yemediniz, şimdi iki saatliğine ne nane yiyeceksiniz demek için, her gece bizi öldürüyor, her sabah yeni bir fırsatla Allah bizi bir daha kaldırıyor. Bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde, bakın sevgili peygamberimizin bir uygulamasını hatırlatayım. Peygamber Efendimiz yatağının üzerine oturuyor, Felak ve Nas surelerini, İhlas suresini ve Ayet-ül Kürsi'yi okuyor Peygamberimiz, ellerine üfürüyor, sonra elinin değebildiği vücutunun her bir bölgesini mesettikten sonra şöyle diyordu: ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugününden daha hayırlı olacak. Anladınız değil mi? Bakın diyor ki sevgili peygamberimiz, ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha diri çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Allah Allah! Bizim için garanti değil mi? Biz yarın da kalkacağız, yıllar sonra da kalkacağız. Şu hesaplarımıza, kitaplarımıza filan bakılırsa, şu çeklerimize, senetlerimize filan bakılırsa, şu ileriye matuf projelerimize, planlarımıza bakılırsa, oho daha biz çok kalkacağız, yıllarca kalkacağız. Öyle değilmiş bakın. Şu yatışımız, bu akşam yatacağız ya, bu gece yatacağız ya, o yatışımız son yatışımız olabilir. Uykuya varmadan önce alıp verdiğimiz nefeslerimiz son nefeslerimiz olabilir. Üzerimize aldığımız yorganlarımız, kefenlerimiz olabilir. Bir daha kalkmayabiliriz. Bakın Allah'ın Resulü ne kadar da güzel söyler. Ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacak. Hazreti Ömer Efendimiz de yine bu konuyla alakalı bir örneği var. Medine'de upuzun bir mezar kazdırmış kendisi için. Bazen kefenini giyiyor, en güzel kokularını sürünüyor, gusül abdestini de aldıktan sonra şöyle mezara bir uzanıyormuş. Ve kendi kendine şunları söylüyormuş: ey Ömer, farz et ki öldün, Allah'ın huzuruna çıkarıldın, amellerin Allah'a arz edildi, beğenilmedi, bir paçavra gibi Allah amellerini yüzüne vurdu. Bunlar mı bana layık amel diye işlediğin ameller ey Ömer diye, amellerin bir paçavra gibi yüzüne vuruldu. Sonra sen tıraşın önüne inmiş bir biçimde rezil ve perişan bir konuma düştün. Sonra dedin ki ya Rabbi, Dünyada aklım başımda değilmiş. Şimdi aklım başıma geldi. Ne olur ya Rabbi, iki saatliğine beni dünyaya bir daha geri çevir dedin. Böyle bir duanın kabul edilme şansı hiç yok ama farz et ki Allah duanı kabul etti. Haydi dedi, ey Ömer seni geri çeviriyorum dedi. O anda ayağa kalkarmış. Ey Ömer, farz et ki şu anda geri çevrildin ve önünde iki saatlik bir zamanın var. Hadi buyur bakalım, Allah için ne yapacaksan görelim dermiş. Hadi buyur. Keşke biz de sabahleyin kalktığımızda ölmüştük. Allah bizi yeniden geri çevirdi. Önümüzde 24 saatlik bir süremiz var. Hadi bakalım ne yapacaksın göreyim diyebilsek, bu muhasebeyi zaman zaman bizler de yapabilsek. Evet, Allah diyor ki şeytana tabi olmuş bir kafire, bir müşriye ölüm geldiği zaman der ki ya Rabbi çok acele oldu. Ne olur benim ömrümü biraz uzat, ölümümü biraz geciktir de salih amel işleyeyim. Şu bir türlü yakın semtine uğramadığım amellere bir döneyim der. Allah da der ki kella, hayır hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu kendisini sorumluluktan kurtarmak için, ölüm meleğinden kurtarmak için, azaptan ve sorgulamaktan kurtarmak için söylenmiş bir sözdür. Bunun hiçbir değeri yoktur. Bakın, bir Müslümanın kafirden farkını söyleyeyim. Müslüman şu kitabı sürekli okuduğu için bu ayete gelince anlar ki bu tevbeyi dünyada yapmalı. Müslüman tevbesini dünyada yapar. Ya Rabbi, iyi ameller işleyebilmek için bana imkan fırsat ver der. Allah da bu dünyada ona imkan verir, fırsat verir. O kazançlıdır ama kafir Kur'an'dan uzak bir hayat yaşadığı için, şu kitabı tanımadığı için, belki kafir bu ayeti ömründe hiç duymadan bir hayat yaşamıştır. Geberip giderken kafir bunu söyleyecek. Geçmiş olsun, geberip giderken söylenmiş bu sözün Allah katında hiçbir anlamı yoktur, hiçbir değeri yoktur. Bakın, müminin kafirden farkını bir başka açıdan bir daha söyleyeyim. Kafir tüm hayatına pişman olacak, ölüp giderken, geberip giderken pişman olacak, cehennemi boyladığı gün pişman olacak, sırat köprüsünden geçerken, patır patır cehenneme düşerken pişmanlık ortaya koyacak ama bir mümin yaşadığı hayata hiçbir zaman pişman olmayacak. Bir kafir cehenneme gittiğine pişman olacak ama bir mümin, yahu keşke şu cennete gitmeseydim. Keşke dünyada Müslümanca bir hayat yaşamasaydım, keşke namaz kılmasaydım, oruç tutmasaydım diye bir Müslümanın hayatında zerre kadar bir pişmanlık olmayacak. Ama kafirin tüm hayatı pişmanlıkla dolu, geberip giderken pişman, sıratın başında pişman, cehennemin içini boyladığı zaman pişman. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ve o kişi öldükten sonra onların arkalarında kıyamet gününe kadar, dirilecekleri güne kadar kalacakları bir berzah vardır. Tutuklu olarak kalacakları bir kabir hayatı vardır. Bakın bu ayeti kerime, şu reenkarnasyon mu diyorlar, o inancın tamamen saçmalığını ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Hani ne diyorlardı? Ölen bir kişinin ruhu yeni doğan bir çocukla dünyaya geri dönmektedir filan diyorlardı ya. Bakın Allah diyor ki hayır hayır öyle değil. Ölen bir kişi kıyametin kopacağı güne kadar berzahta tutukludur. Onun geri dönmesi, dünyaya tekrar geri gelmesi mümkün değildir. Ondan sonra hemen sur üfürülüyor. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Sur üfürüldüğü zaman فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Sura üfürüldüğü zaman İnsanların arasındaki nesep bağları bitmiştir. Tüm nesep bağları sona ermiştir. Ne demek o? Yani ne kadının kocasına, ne kocanın karısına, ne oğlun babasına, ne babanın oğula, ne İbrahim Aleyhisselam'ın babasına, ne Lut Aleyhisselam'ın hanımına, ne Nuh Aleyhisselam'ın oğluna, ne Muhammed Aleyhisselam'ın amcasına yapabileceği bir şey kalmamıştır. O gün, sura üfürüldüğü gün tüm nesep bağları bitmiştir. Ben peygamber karısıydım. Ben peygamber çocuğuydum. ben peygamberin torunuydum, ben peygamberin babasıydım, ben falan zata intisaplıydım, ben falan zata şu kadar hizmet etmiştim, ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmiştim, ben falan zatın hizmetindeyim, geçmiş olsun. Bakın Allah diyor ki, sura üfürüldüğü andan itibaren insanlar arasındaki tüm nesep bağları bitmiştir, nesep bağları kopmuştur. O gün herkes yalnızdır, krallar yalnız, melikler yalnız, kraliçeler yalnız, peygamberler yalnız. Kimsenin kimseye sağlayabileceği bir fayda yoktur. Kimsenin kimsenin hatırını sorması mümkün değil. Ya hanım bir derdin mi var? Efendi bir sıkıntın mı var? Oğlum bir derdin mi var? Arkadaş bir sıkıntın mı var? Bir yardıma ihtiyacın mı var diye kimse kimsenin haline hatırını bile soramayacak. Kimse kimsenin durumunu muhasebe edemeyecek. Kimse kimsenin yükünü yüklenmeye kalkışamayacak. Kimse kimseye şefaat etmeye kalkışmayacak. Kimseden fidye de kabul edilmeyecek. Dünyalar kadar malınız olsa bile hiçbir değer ifade etmeyecek, hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü o gün nesep bağları tümüyle bitmiştir. Bakın bu konuyu anlatan sevgili peygamberimizin bir hadisleri vardı. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ نَسَبُهُ. Kimin ameli yoksa, kimin ameli bozuksa nesebi onu kurtaramaz, nesebi onu öne geçiremez. Bakın ameli olmayan bir adamın nesebi asla ona zerre kadar bir fayda sağlamaz. Öyleyse hiç kimse nesebine güvenmesin. Yine bakın sevgili peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki, ey Kureyş, canınızı Allah'tan satın almaya bakın. Canınızı Allah'tan kurtarmaya bakın. Yarın benim size sağlayabileceğim en küçük bir faydam olmayacak. Ey peygamberin halası Safiye, yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak. Canını Allah'tan satın almaya bak. Yarın benim sana zerre kadar bir faydam dokunmaz. Ey kızım Fatıma, işteri nefseki minallahi la ugni anki minallahi şey'a. Yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak ey Fatıma. Benim kızım bile olsam, babam bile olsam yarın sana karşı yapabileceğim hiçbir şeyim, hiçbir yardımım yoktur. Bakın sevgili peygamberimiz bu kadar hadisiyle bize bu gerçeği anlatıyor. Peki yarın nesep bağları bitmiş de insanı ne kurtaracak? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. Femen fegulet mevazinuhu, herkes o gün amelleriyle karşı karşıyadır. Kimin terazisi ağır basmışsa, femen fegulet mevazinuhu, kimin mizanı, kimin terazisi ağır basmışsa, ya terazinin hayır kefesi günahlarına karşı ağır basmışsa, ya da kimin ameli Allah katında değerli, ağır, ağırlıklı bulunmuşsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, işte onlar kurtuldular, onlar felaha erdiler. Onlar dünyada da ukbada da umduklarına nail oldular. Onlar dünyada da ukbada da korktuklarından emin oldular. Ama وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, kimin mizanı da hafif gelirse, ya terazinin hayır kefesi şer kefesine göre hafif gelirse, ya da kimin amelleri Allah katında değersiz, hafif, ağırlıksız bulunursa, yani değerlendirilmeye tabi tutulmaz bulunursa, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمْ, işte onlar da bu dünyada kendilerini bozuk para gibi harcayanlardır. Kendilerini hüsrana mahkum edenlerdir. ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, ve ebediyen onlar da cehennemde kalacaklar. Ya Rabbi sen bizi koru. Ne varmış o cehennemde? Telfahu vucuhehumun naru. O cehennemde ateş onların yüzlerini yalayacak. Allahu Ekber. Ateş onların yüzlerini yalayacak. Ve hum fiha kalihum. Derileri, etleri bir anda yok olunca pişmiş kelle gibi dişleri sırıtı verecek. Allahu Ekber. Sanki düşünün bir iskelet, yani yüzün eti ve derisi sıyrılınca dişler sırıtır kalır ya, Allah korusun, işte cehennemde onlar o vaziyete gelecekler. Ya Rabbi sen bizi böyle bir akıbetten koru. Bakın Rabbimiz burada yarın olacak olayları sanki bugünden olmuş gibi bize anlatıyor. Niye? Bize rahmetinden dolayı, bize merhametinden dolayı. Kullarım sakın ha yanılıp şaşırıp da cehenneme gitmeyin. Ben bir tanenizin bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Ben hepinizin cennete gitmenizi istiyorum diye. Bakın Rabbimiz burada yarın olacak olayları bugünden olmuş gibi bize rahmeti ve merhameti gereği anlatıverdi. Burada bir imana yönelik söyleyeyim, bir de bilgiye yönelik söyleyeyim. Bakın Allah bize bu ayetleriyle ahiret gününün olaylarını anlatıyor. Biz göze görmeden de öte kesin bir bilgiyle iman ediyoruz ki Allah'ın bu söyledikleri doğrudur. Kıyamet haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Ben şu anda gördüklerimin yalan olduğunu söyleseler belki derim. Duydukların yanlış deseler belki derim. Kendimden şüphe ederim. Şu alemin varlığından şüphe ederim ama kıyamet konusunda, ahiret konusunda zerre kadar bir şüphem yoktur. Çünkü ben dünyayı kendi duyularımla algılayarak anladım. Ama ahireti Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle öğrendim. Allah ve peygamberle öğrenilen bilgi kişinin kendi duyularıyla, kendi tecrübeleriyle algılayarak öğrendiği bilgiden her zaman üstündür, her zaman kesindir. Bu bir iman meselesi. Biz müminler aynen yarın bu olayların gerçekleşeceğine iman ediyoruz. Bir de bilgi açısından söyleyeyim. Bakın Allah bize bu ayetleriyle çok muazzam bir bilgi sundu. Bizler yarın ölüm ötesi hayatta başımıza nelerin geleceğini %100 kesin bir bilgiyle biliyoruz ve inanıyoruz. Peki söyleyin Allah aşkına. Şu anda pozitif bilimi savunanlar, bilimin çözemeyeceği hiçbir şey kalmadı, artık bizim kitaba da peygambere de ihtiyacımız kalmadı diyenlere soralım bakalım ne biliyorlar bu konuda. Hadi bakalım. Ölüm sonrası hayatla alakalı bir tek cümle söyleyin. Ölen bir insanın ölüm sonrasının başına gelecekler konusunda sadece bir tek cümle söyleyin diyelim. Ne söyleyebilecekler? İşte doğuyor, ölüyor insan. Toprak olup gidiyor. Tıpkı bir böcek gibi, bir solucan gibi, bir yaprak gibi çürüyüp gidiyor onlara göre. Peki ne oldu? Nereye gitti bu insan? Bitti mi? İnsanın hayatı bitti mi? Hayır ya, yeni bir hayata intikal etti insan. Orada o yeni hayatı yaşayacak ya cennette ya da cehennemde, ama şu anda pozitif bilimlerden hiçbirisi ölüm sonrası hayatla alakalı bir tek cümle bile söyleyemiyor. Tüm dünya bir araya gelse Allah'ın bize, biz Müslümanlara sunduğu şu bilgilerin milyonda birine bile ulaşamazlar. Öyleyse yeryüzünün en alim insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en bilge insanları, en bilgin insanları Müslümanlardır. Bakın cehennemliklere, ateşin içinde yanmakta olanlara Allah bir soru soruyor. Elem tekun ayati tutla aleykum. Ne işiniz var sizin bu cehennemde? Niye geldiniz bu cehenneme? Benim ayetlerim size okunmadı mı? Benim ayetlerim size duyurulmamış mıydı? Görsel ayetlerim size izlettirilmemiş miydi? İşte ay gibi, güneş gibi, yıldız gibi, balık gibi, böcek gibi, bulut gibi, yağmur gibi, rüzgar gibi, kar gibi. Bunların hepsi birer Allah ayeti. Benim ayetlerim size izlettirilmemiş miydi? Ya da metlu ayetlerim, şu kitabın ayetleri size okunmamış mıydı, duyurulmamış mıydı? Ne işiniz var bu cehennemde? Bu kadar ayet sizi adam etmeye yetmedi de öyle mi geldiniz cehenneme? Bu kadar görsel ayetlerime gözlerinizi kapadınız, metlu ayetlerimize kulaklarınızı tıkadınız, öyle mi geldiniz? Niye geldiniz bu cehenneme? فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Siz benim ayetlerimi yalanladınız değil mi? Benim ayetlerimi yalan saydınız değil mi? Görmezden geldiniz, duymazdan geldiniz. Sanki yeryüzüne Kur'an diye bir kitap gelmemiş gibi davrandınız değil mi? Sanki size Muhammed Aleyhisselam diye bir elçi göndermemiş sandınız, gönderilmemiş kabul ettiniz, böyle bir elçiyi gelmemiş saydınız. Öylece bu cehenneme geldiniz değil mi? Bakın Allah soruyor. Cevapları şöyle bakın cehennemliklerin. Kalu Rabbena, diyorlar ki ey bizim Rabbimiz. Bakın dünyada Allah'ın adının anılmasına bile tahammülü olmayan insanlar, bırakın kendileri Allah'ın adını anmayı, yanlarında birilerinin Allah'ın adını zikretmesine bile tahammülü olmayan kafirler ne diyorlar? Ey bizim Rabbimiz. Bakın süt dökmüş kediye dönmüşler cehennemde. Ey bizim Rabbimiz diyorlar. Ey bizim dünyada bir türlü kıymetini bilemediğimiz Rabbimiz. Ey bizim dünyada bir türlü değerini anlayamadığımız Rabbimiz. Galebet aleyna şıkvetuna, şakiliğimiz bize galip geldi. Eşkıyalığımız bize galip geldi de. Ve kunna kavmen dalin, biz sapık bir toplum olduk. Bakın Sa'id ve Şakî, bunlar birbirinin zıttıdır. Mümin kafir demek gibi Sa'id ve Şakî. Sa'id müminler, cennetlikler, mutlular. Şakîler de bedbahtlar, kem talihliler. Bakın diyorlar ki ya Rabbi, bizim şakîliğimiz, eşkıyalığımız galip geldi. Seninle savaşı yeğledik. Müslüman da olabilirdik, Sa'id de olabilirdik. Bizi Müslüman olmaya da müsait yaratmıştın. Senin ayetlerini görmeye, senin ayetlerini işitmeye bize bir istidat vermiştin ama biz o istidatlarımızı öldürdük, seninle savaşı tercih ettik, sana karşı terörist olmayı tercih ettik. Böylece وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, biz sapık bir toplum olduk. Ya da hainler kaderlerini suçluyorlar burada. Yani ne yapalım, talihimiz böyleymiş. Ne yapalım ya Rabbi, kaderimiz böyleymiş diye dünyada olduğu gibi tüm kötü eylemlerine kaderlerini adres gösterdikleri gibi bakın orada da aynı şeyi söylüyorlar. Ve bakın o cehennemliklerin sözlerini şöylece sürdürdüklerini anlatıyor Rabbimiz. Diyorlar ki Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ahricna minha, bizi şu cehennemden çıkar, şu ateşten çıkar. Ya da bizi dünyaya tekrar geri döndür ya Rabbi, ne olur? Fe in udna, eğer biz dönersek, yani eski küfürlerimize, eski şirklerimize, eski şikakımıza tekrar dönersek, ya da seninle yarıda bıraktığımız savaşımlarımıza tekrar dönersek, fe inna zalimun, o zaman biz gerçekten zalimleriz. Ya Rabbi ne olur dünya bir daha bizi geri çevir diyorlar. Allah ne diyor ya? Kalahsa'u fiha, yıkılın oradan hainler, yıkılın oradan, sinin, küçülün, alçalın, alçaldıkça alçalın. Bana karşı dünyada müstekbir davranıyordunuz, bana hayat hakkı tanımıyordunuz dünyada, benim sistemime geçit vermiyordunuz, bana dünyada hayat hakkı tanımıyordunuz, müstekbirce tavırlar takınıyordunuz, kibirliydiniz, benim ayetlerimi duymaya bile tahammülünüz yoktu. Alçalın alçaklar, küçülün alçaklar. وَلَا تُكَلِّمُونَ, benimle konuşmayın. Dünyada ben size irade vermiştim. Ağızlarınız açıktı, çok konuştunuz. Çok fırsat verdim. Bitti, bitti artık. Konuşma özelliğinizi alıyorum. İradelerinizi bitiriyorum. Konuşma yetkilerinizi alıyorum. وَلَا تُكَلِّمُونَ, benimle konuşmayın hainler. Ya Rabbi bizleri bu sözün muhatabı etme ne olur. Ne müthiş bir tehdit yahu. Devam ediyor Allah'ın sözleri. İnnehu kâne ferîkum min ibâdî. Dünyada sizin aranızda benim bir kısım kullarım vardı. Yekûlûne, onlar şöyle diyorlardı. Rabbena âmennâ. Ya Rabbi biz sana iman ettik. Ya Rabbi biz senin kitabına iman ettik. Ya Rabbi biz senin elçine iman ettik. Ya Rabbi biz senin gönderdiğin hayat programına iman ettik. Fagfirlenâ. Bize mağfiret et ya Rabbi. Biz samimiyetle sana kulluk etmek niyetindeyiz ama elimizde olmayan sebeplerle, gafletimiz, nefsimiz, şeytanlar sebebiyle bir kısım günahlarımız, falsolarımız olmuşsa ya Rabbi onları görmeyi ver, dikkate almayı ver, üstünü örtüp örtbas ediver. Fagfirlene, varhamna, bize merhamet ediver ya Rabbi. Ve ente hayrul rahimin, sen merhametlilerin en hayırlısısın diyen, ey kafirler, ey cehennemlikler, sizin aranızda böyle diyen benim mümin kullarım vardı. Fettehaztumuhum sıhriyen, siz onlarla alay ediyordunuz. Bakın Allah diyor ki cehennemliklere, sizin aranızda dünyada benim mümin kullarım vardı. Onların sizden bir farkı yoktu. Onlar da sizin gibi birer insandı. Onlar melek değildi. Onlar da günah işleme özelliğinde kullarımdı. Ama onlar şeytan gibi günahlarını savunmadılar. Adem aleyhisselam gibi günahlarından tevbe etmeyi bildiler. Düştükleri anda imdat ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, estağfirullah diye günahlarını kabullenmediler. Günahlarını savunma boyutuna gitmediler. Sizler ey kafirler, iblis gibi günahlarınızı savunma boyutuna gittiniz. Benim o mümin kullarımı alaya alıyordunuz. Onlara tepeden bakıyordunuz. Sanki kendiniz çok üstün, onlar alçakmış gibi. Onlar gariban, siz zenginmiş gibi. Benim o mümin kullarıma tepeden bakıyor, onları alaya alıyordunuz, maskaraya alıyordunuz da. Hatta ensevkum zikri, sizin onlara karşı bu alaylı tavırlarınız ve düşmanlıklarınız size benim zikrimi unutturdu. Yani Müslümanlara olan gazabınız, öfkeniz ve kininiz, ey cehennemlikler, dünyada size beni unutturdu, benim zikrimi unutturdu, benim kitabımı unutturdu, benim elçimi unutturdu, benim yeryüzüne gönderdiğim dinimi ve hayat programımı unutturdu. Ve kuntum minhum tadakum, siz benim o mümin kullarıma gülüyordunuz, gülüp geçiyordunuz. Şu enayilere bakın, şu enayilere. Bunların ağzının tadı yok. Bunlar ağzının tadını bilmiyor. Karıdan kızdan istifade etmeyi bilmiyorlar. İçkiden şaraptan istifade etmeyi bilmiyorlar. Yani bunlar hayatı yaşamayı bilmiyorlar. Bir namaz tutturmuşlar, bir oruç tutturmuşlar. Allah diyorlar, estağfirullah diyorlar, af diyorlar, cennet diyorlar, cehennem diyorlar. Ya bunlar karın doyurmuyor ki. Bu geri zekalıların ağzının tadı yok diye siz dünyada benim Müslüman kullarıma gülüyordunuz. Bakın şu anda onlar da size gülüyorlar. Sizin patır patır cehenneme dökülüşünüze benim Müslüman kullarım şu anda gülüyorlar. İnşallah Allah bizi o konumda eylesin. Kafirlerin patır patır cehenneme dökülüşüne yarın biz de gülecekmişiz. Allah öyle buyuruyor. İnni cezeytuhumul yevme, işte ben bugün onları mükafatlandırdım. Bima saberu, sabırlarına karşılık. Yani o Müslüman kullarının Müslüman kalmaya sabırlarından ötürü Müslümanca bir hayat yaşamaya, sizden gelebilecek her tür işkencelere, her tür alaylara karşılık yine de Müslümanca kalabilmeye direnmelerinden, dayanmalarından ötürü, sabırlarından ötürü işte ben bugün onları mükafatlandırdım. İşte bakın onlar şu anda cennete gidiyorlar ve sizin patır patır cehenneme dökülüşünüze de gülüyorlar. Ennehum humul faizun, işte gerçekten benim o mümin kullarım faizundur, kurtulanlardır, başarıya ulaşanlardır. Faizun, bu sözü önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Ömer Efendimizin söylediğini demiştim. Kısaca bir daha özetleyeyim. Hazreti Ömer Efendimiz bir ömür boyu bütün savaşlara iştirak etti. Allah'tan şehitlik istedi ama bir türlü kendisine şehitlik nasip olmadı. Belki de uzun yıllar İslam devletini onun omuzlarına yükleyecekti. Allah da onun için genç yaşlarında ona şehadeti nasip etmedi. Yaşlanmıştı Ömer Efendimiz. Neredeyse şehitlikten de ümidini kesmeye başlamıştı. Halifeydi. Mescitte müminlerin önüne geçmiş namaz kıldırıyordu. Arkaya saklanan Mughire'nin kafir kölesi Lü'lü tarafından Ömer Efendimiz secdedeyken sırtına zehirli bir hançer saplanınca Ömer Efendimizin ağzından ilk çıkan cümle "Fuztu billah, başardım elhamdülillah, kurtuldum elhamdülillah, Allahu Ekber." Ya bizden birinin sırtına bir bıçak filan saplansa aman yandım deriz değil mi? Ama Ömer Efendimiz ne diyor bakın? "Fuztu billah, Başardım elhamdülillah, kurtuldum elhamdülillah. Neyi başardı? Şehadeti başardı. Neredeyse ümit kesmeye başlamıştı. Son anda Allah ona şehadeti lütfetmişti. Peki Allah için söyleyin. Hazreti Ömer mi başarılı, onu şehit eden Lülü mü başarılı? Hangisi galip? Nereden baktığınıza bağlı. Eğer Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle bakarsanız Ömer Efendimiz başarılı. Çünkü o cennete gitti. Lülü kaybetti. Niye? O cehenneme gitti. O dünyaya kazık çakacak değil de yarın öbürsü gün o da ölecek ama birisi cennete, birisi cehenneme gitti. O zaman şu soruyu sorayım. Şu anda Irak'ta, şu anda Afganistan'da, şu anda Çeçenistan'da, şu anda Filistin'de, dünyanın her bir bölgesinde öldürülen Müslümanlar mı başarılı, şehit olan Müslümanlar mı kazançlı, yoksa onları öldüren Amerikan askerleri mi başarılı? Hangi taraf galip? Nereden baktığınıza bağlı. Eğer Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle bakacak olursanız, o Müslümanlar hep kazandılar, cennete gitti. Berikiler de yarın, ertesi gün geberecekler. Onlar cehenneme gidiyor. Bakın Ömer Efendimiz fuztu billah demişti. Allah da burada diyor ki o müminler gerçekten başardılar, kazandılar. Yine Allah bir soru daha soruyor. Kul kale kem lebistüm fil ardı adede sinin. Ey cehennemlikler söyleyin bakalım. Yeryüzünde seneler olarak ne kadar kaldınız? Kaç yıl kaldınız? Söyleyin bakalım. Yeryüzünde ne kadar eğleşip kaldınız? Ne kadar yaşadınız? Allah'ın bu sorusuna karşılık bakın cehennemde yanmakta olan kafirler ve zalimler diyecekler ki قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Ya Rabbi biz dünyada bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık. فَسْأَلِ الْعَادِّينَ İstersen ya Rabbi sayı saymasını bilenlere bir sor derler. Biz bu dünyada bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık. Peki onların bu cevabına Allah ne buyuruyor? قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hayır hayır siz bilemediniz. Keşke bir bilseydiniz. Keşke bir bilebilseydiniz. Siz dünyada daha az kaldınız. Yani bir gün değil, bir günün yarısı kadar filan da değil. Belki göz açıp yumacak kadar kısa bir süre siz dünyada kaldınız. Söyleyin Allah aşkına, bin yıl değil, milyar yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek sürecek olan bir ahiret hayatının yanında dünya ne kadar ki göz açıp yumacak kadar kısa bir süre. Hepsi bu. Sevgili Peygamberimiz ahiretle dünyayı mukayese ederken bakın şöyle buyuruyor. Sizden biriniz parmağınızı bir denizin suyuna batırsa çıkardığı zaman o denizin suyunun yanında parmağındaki ıslaklık ne kadarsa ahiretin yanında işte dünyada o kadardır. Göz açıp yumacak kadar kısa bir süre. O zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Allah için söyleyin. Göz açıp yumacak kadar kısa bir dünya hayatı için mi ahireti tepiyorsunuz? Kısacık bir dünya zevki için mi cenneti sattınız, satıyorsunuz? Yani Müslümanca bir hayat yaşamayanlara, Kur'an'dan sünnetten uzak bir hayat yaşayanlara bu soruyu sormak zorundayız değil mi? Söyleyin Allah aşkına. Kısacık bir dünya hayatı için mi ahireti tepiyorsunuz? Kısacık bir dünyanın geçimini sağlayamadınız. Yani kısacık bir dünyanın rızkını sağlayamadınız da onun için mi haramlara gidiyorsunuz? Onun için mi faize gidiyorsunuz? Kısacık bir dünya zevki için mi ahireti satıyorsunuz? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Hani sevgili peygamberimiz bir hadislerinde öyle diyorlardı. Sizden biriniz bir yolculuğa çıkarsınız. Dinlenmek üzere bir ağaç altını seçersiniz. İşte 5-10 dakika dinlenip yürüyeceksiniz teriniz kuruyuncaya kadar. Ne yaparsınız? O ağacın altına han hamam filan yaptırır mısınız? Ev bark filan yaptırır mısınız? Ya ne gerek var? Çünkü 5-10 dakika dinlenip yolunuza devam edeceksiniz. En fazla ağacın altında sert çakıllar varsa oturduğunuz zaman ya da dikenler filan varsa şöyle ayağınızla bir şeylerle süpürür. 5-10 dakika oturup yolunuza devam edeceksiniz. Peki dünyada ondan daha mı fazla kalacaksınız ki Dünya meşguliyeti size ahireti unutturuyor ey Müslümanlar. Buna dikkat edin. Dünya pazarı size ahireti unutturmasın. İşte bakın Allah diyor ki hayır hayır siz orada daha az kaldınız. Sonra bakın bir soru daha geliyor. Efe hasibtüm öyle mi hesap ettiniz? Öyle mi zannettiniz? Ennemâ halaknâkum abefen benim sizi boş yere laf olsun diye, eğlence olsun diye yarattığımı mı zannettiniz? Ve ennekum ileynâ lâ turcaun bize dönmeyeceksiniz öyle mi? Öyle mi hesap ediyorsunuz? Yani bu dünyada tesadüfen oluştunuz. Gökler tesadüfen var oldu. Yeryüzü tesadüfen var oldu. Siz insanlar da tesadüfen var oldunuz. İşte belli bir süre tesadüfen yaşadıktan sonra ölüp gideceksiniz. Bir böcek gibi, bir solucan gibi çürüyüp gideceksiniz. Sümen altı edileceksiniz. Hesap kitap görmeyeceksiniz. Yaşadığınız bu hayatın muhasebesini görmeyeceksiniz. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsunuz? Bakın Allah küfrün mantığını anlatıyor. Şirkin mantığını anlatıyor. Bir kafir, bir müşrik dünyayı böyle amatsız bir yer olarak değerlendirir. Amatsız, hiçbir gayesi yok. Sanki Allah yalnızlıktan bıkmış, usanmış, haşa. Ya biraz gökyüzü yaratsam, biraz ay, güneş falan yaratsam, biraz insan, biraz erkek, kadın yaratsam, biraz dağ, deniz yaratsam da onlarla biraz oyalansam, şöyle yalnızlığımı gidersem demiş, haşa, haşa. Eğlence olsun diye, laf olsun diye gökler yer var olmuş, yeryüzü var olmuş, insanlar var olmuş. Bu kafirin mantığıdır. Müşrikin mantığıdır. Böyle düşünmek zorunda çünkü hesabını ödeyemeyeceği bir hayat yaşayan kişi ahireti reddetmek zorunda, dirilişi reddetmek zorunda. İşte bakın bu Allah'a karşı işlenmiş en büyük bir suizandır. Bundan sonraki ayeti kerimesinde zaten Rabbimiz onu bakın şöylece ortaya koyuyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ Hayır hayır Allah yücedir. Yani Allah sizi eğlence olsun diye, zevk olsun diye, dalga geçmek için, biraz yalnızlığını gidermek için filan yaratmış değil, boş yere yaratmış değil. Allah boş işle iştigal etmez. Allah batıllarla iştigal etmez. Allah bundan çok yücedir. El-Melik, Allah meliktir, Allah maliktir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Allah meliktir. Göklerde ve yerde bir karış yer yok ki Allah'tan başkalarına izafe edilebilsin. Burası Allah'tan başkalarının denilebilsin. Allah meliktir. El-Hak, Allah haktır. Allah kendisi hak olduğu gibi gönderdiği kitabı da haktır. Gönderdiği elçileri de haktır. Gönderdiği din de haktır. Ölüm haktır, hayat haktır. Ölüm sonrası diriliş haktır. Terazi mizan haktır. Haşır neşir haktır. Sırat haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Bunların hiçbirisi batıl değildir. Kafirler yanlış düşünüyorlar. Laf olsun diye, eğlence olsun diye, dalga olsun diye Allah yaratmadı. Bunların hepsi haktır ve gerçektir. La ilahe illa huve. O Allah'tan başka ilah da yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenilecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka gözü kapalı arzuları yerine getirilecek, yasaları uygulanacak varlık yoktur. Rabbul Arşil Kerim, o Allah, Kerim olan arşın da Rabbıdır. Allah, arşın Rabbıdır. Nereden bilelim biz arşı? Bakın, bunu şöylece inşallah demeye çalışayım. Sanki Allah bu ayetiyle diyor ki ey kullarım sizden çok daha büyük sizi bırakın sizin dünyanızdan trilyarlarca kere daha büyük olan arşı yarattım ben ama arşım için ben velakat kerramna sözünü söylemedim. Ben arşı çok üstün kıldım demedim. Sizden değil dünyanızdan milyarlarca kere daha büyük olan arşım için bile ben onu üstün kıldım demedim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا sözünü ben insanoğlu için söyledim. Ben insanı mükerrem kıldım. Ben insanı şerefli kıldım. Ben insanı mükerrem bir varlık olarak üstün bir konuma getirdim dedim. arşım için bile söylemediğim bir övgüyü, bir şerefi ben size izafe ettim. Bütün varlıkları sizin emrinize amade kıldım. Göklerin, yerin, dağların yüklenmediği emaneti size yükledim. Sizi yeryüzünün, kainatın en şerefli varlığı yaptım. Sizi yeryüzünün süsü ve ziyneti yaptım. Sizi üstün bir konuma getirdim. Siz de kalkıp bana kulluğa yanaşmıyorsunuz. Benim dinimle ilgilenmiyorsunuz. Benim kitabımla ilgilenmiyorsunuz. Bu nedir böyle? Kendi şerefinize leke sürüyorsunuz. Kendi onurunuza ihanet ediyorsunuz, diyor Rabbimiz. Sonra bakın buyurdu ki, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ Kim Allah'la beraber dua ederse, ilahen ahara, başka bir ilaha dua ederse, kim ki Allah'la birlikte başka bir ilaha dua ederse, ne demek o? Bunaldığı, daraldığı zaman, yetiş ya Rab, imdat ya Rab demekle birlikte, yetiş ey falan, ey filan diye Allah dışında bir varlığı yardıma çağırırsa, Allah dışında bir varlıktan yardım talep ederse, sadece Allah'tan yardım talep etmesi gerekirken, yetiş ya Rab, imdat ya Rab demesi gerekirken, yetiş ey falan, ey filan diye birilerini yardıma çağırmaya kalkarsa, birilerinden de yardım istemeye, yani onlara dua etmeye, onları imdata çağırmaya kalkışırsa, la burhane lehu bihi, bu konuda hiçbir delili olmadığı halde. Var mı böyle bir delil? Yani Adem aleyhisselamdan şu ana kadar gönderdiği kitaplarının herhangi birisinde Allah şöyle bir ayet indirdiyse tamam böyle de dua edebiliriz. Ey kullarım, bana dua etmekle birlikte bunaldığınız, daraldığınız zaman beni yardıma çağırmakla birlikte falanları filanları da yardıma çağırabilirsiniz. Çünkü ben onlara da yetki verdim. Onlar da benim ortaklarımdır diye bir ayet indirmişse Allah, tamam böyle bir şey yapabilirsiniz diyor. Bakın diyor ki, la burhane lehu bihi. Bu konuda hiçbir delili, hiçbir mesnedi, hiçbir burhanı olmadığı halde eğer bir kişi Allah'la birlikte başka ilahlara dua eder, başkalarına kulluk eder, başkalarını yardıma çağırırsa, fe innema hisabuhu inde rabbih, onun hesabı Rabbinin katındadır. Onun hesabını ben göreceğim diyor Allah. Bakın bu durum Allah'ı öylesine gazaplandırıyor ki, onu bana bırakın, onun hesabını ben göreceğim, onun defterini ben düreceğim dedikten sonra, İnnehu la yuflihul kafirun, böyle kafirler asla iflah olmazlar, böyle kafirler asla başarıya ulaşamazlar. Demek ki bu amel bir küfürmüş. Allah'tan başkalarına ibadet, Allah'tan başkalarına dua, Allah'tan başkalarını yardıma çağırma küfürmüş ve bakın Rabbimiz son derece bu davranışa gazaplanmış ve diyor ki innehu la yuflihul kafirun, böyle kafirler asla iflah olmazlar. Dünyada umduklarına ulaşmazlar. Ahirette umduklarına ulaşamazlar. Korktuklarından da emin olamazlar. Zaten surenin başında kat eflehal minun diye söze başlamıştı Rabbimiz. Muhakkak ki müminler başardı. Müminler kurtuldu. Müminler dünyada aziz ve şerefli bir hayata, öbür tarafta da cennete gittiler. Ama müminlerin dışında herkes kaybetti demişti ya, işte bakın burada da diyor ki innehu la yuflihul kafirun, kafirler asla iflah olmazlar, kafirler asla başarıya ulaşamazlar. Son bir ayeti var. O ayetiyle de Rabbimiz Peygamber Efendimize ve onun şahsında hepimize şöylece dua etmemizi öğütlüyor. Biz inşallah böylece Rabbimize dua edelim. وَقُلْ رَبِّ De ki ey peygamberim, de ki ey peygamber yolunun yolcusu Müslüman, de ki رَبِّ اغْفِرْ Ya Rabbi bana mağfiret et. Ya Rabbi kusurlarımı örtüver. Falsolarımı görmeyiver. Ya Rabbi ben gücüm nispetinde samimiyetle sana kulluk etmek istiyorum ama irademin dışında elimde olmayan sebeplerle ya gafletimden ya nefsimden ya da şeytanlardan kaynaklanan bir kısım günahlar işlemişsem, sana layık olmayan bir kısım davranışlar sergilemişsem, Sen onların üstünü örtüver, görmezden geliver, kale almayver, dikkate almayver ya Rabbi. Verham, bir de merhamet et ya Rabbi. Gerçekten Allah kullarına karşı son derece merhametlidir. Ama biz kulluk yapma yolunda olduğumuz sürece Allah bize karşı merhametlidir. Eğer biz gücümüz nispetinde Allah'a kulluk etmeye çalışır ama bir kısım kusurlar işlersek yine de Rabbimiz bize karşı merhametlidir. Ve ente hayrur rahimin ve ya Rabbi sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı şerrimizi bizden daha çok düşünen, bizim menfaatimizi zararımızı bizden daha çok düşünen, biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu onun eline verdiğimiz sürece, onun çektiği yere gitme çabası içine girdiğimiz sürece, ona kulluğa yöneldiğimiz sürece inşallah Rabbim ufak tefek kusurlarımızı görmesin, bağışlayıversin, örtüp örtbas ediversin, samimi kulluklarımızı inşallah kabul etsin, bizi daha güzel kulluklar işlemeye muvaffak kılsın. Elhamdülillah bu hafta Müminin suresi de bitti. Nur suresi ile buluşmak üzere. O sure de gerçekten bize çok şerefli bilgiler aktaracak. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha güzel bize şerefli bilgiler aktaracak. İnşallah Nur suresi ile buluşmak üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة